teruggekomen van Metallica. Ja, ondertussen kijken we naar een vuurshow. Er staat iemand met enorme vlammen te gooien en zo. Ze vliegt door de lucht. Oh, ze is net klaar. En, Black the fire, oh yeah. De grind train. Are you okay? Yeah, guarda aquí, mira. Oh, toda negra las manos. Heb ik daar persoonlijk weer helemaal niks van. Nou, u spreekt nu met de brandweer Amsterdam. Wat ik hier nou weer gezien heb. Om eigenlijk gebruik van vuurstokjes. Ik weet niet welke beugels ze hier gebruiken, maar door mijn beugel kan dit niet hoor. Dus nee. Maar van de brandweer Amsterdam zeggen ook altijd, als het door de beugel kan, dan kan het. Als het niet kan, dan kan het niet. Sleutelzinnetje, mijn beugel is de jouwe niet, ja. Ja, zeker weten. Ja. En, u moet geen vuur stoken waar uw eigen vuur niet is. Dan krijg je nooit vuur. Nee, maar dan kan je vingers ook niet branden. Oh, ja, sorry. Dus als brandweer Amsterdam zeggen wij dan van, als het kan, dan kan het. Als het niet al te veel afbrandt. Pandje of drie, dat is te doen, maar meer dan drie pandjes, dan moeten we ingrijpen. Dan komen we met die rode auto's. We doen de lampen aan. Dat zat gisteren bij de ADM, maar dat is een omgekeerde brandweer. Omgekeerde brandweer? Ja, die kwam met flessen olie en zo. Oh, die gingen olie op het vuur gooien. Ja, dat zijn onze collega's. Die zijn de pyromanen. Dat zijn mijn collega's van de pyromanen. Marijn is dat. Marijn is de grootste crimineel van allemaal. Er is een search warrant nu. En hoe heet het? Een huiszoekingsbevel tegen Marijn. Want dat kan echt niet wat die gast doet. Met al het vuur. Maar ze weten wel waar zijn huis woont. Nou, dat is afgebrand. Nou, dat is makkelijk toch? Ja. Probleem opgelost. Doen we wij van de brandweer er ook niet meer heen. Dat kost ons bergen vrije tijd. Mensen die denken maar dat ze overal vuur kunnen maken, maar wij moeten dat weer blussen. Dan sta ik daar 's nachts in mijn pyjama, dan moet ik er dat pak in. Langs die pijp naar beneden. In zo'n stinkende wagen. Ja, dat heb ik echt geen zin in. Die lucht, joh. En die lucht van dat vuur, jongen. Wij hebben ook alweer dat schuim, hè? Ik bedoel, als het op een biertje zit, dan wil het wel, maar in zo'n slang. Schuimparties. Moeten die schuimparties niet midden in zo'n grote brand zijn? Nee. Want dan, wij hebben heel veel last van al die meisjes in bikini, die altijd in die schuimparties lopen. Ja. Dan kunnen wij ons werk niet doen. Die meiden moeten wegblijven, ons werk laten doen en daarna kun je gaan partyen. Maar niet, wij hebben wel van die lampen, wij hebben die discolampen, die blauwe discolampen. Ik denk, het is een feestje. Er is helemaal geen feestje, er is geen schuimparty, wij doen ons werk. Maar ja, dat is een hopeloze zaak. Nou, ik ben wel echt heel blij dat de brandweer zo paraat is. Ja, we zijn altijd paraat. In deze moeilijke tijden natuurlijk. Ja. Mijn hobby is pyromanisme. Dus ik denk dat ik een houtje op het vuur ga gooien. Oh ja. Ik ben een hele onveilige thuissituatie opgegroeid. Mijn vader was pedoman. pedo-maan. Ja, die stak kleine kinderen in de fik. Ja, ik heb echt moeten rennen, jongen. Oh man, er was weer een kampvuur. En dan probeer je te kijken en denk ik, oh shit, daar gaat hij weer. En dan gaat hij mij het vuur aan de schenen wegwezen. Leggen. Ja, wegwezen hoor. Oh man, ja. Eerste beste kind wat die pakt erop zo in het vuur. Ja, maar ze zijn wel lekker als ze een beetje knapperig zijn. Voor de cannibalisme. Ja, ik zeg hem wel, maar, doe hem maar een beetje doorpakken. Ja, ja, ja. Een krokant laagje erop. Ja. Ja. Ja, en een beetje gaar van binnen. Ja, ja, je moet ze op tijd ronddraaien. Ja. Maar dat is wel fijn, als je kleinere kinderen neemt, dan zijn ze sneller gaar. Die kleine, dikke jongetje van tegenwoordig. Die volgevreten McDonald's gastjes. Was een vernieuwing, was een prenataal, was het iets? Nee, dat vind ik niks. Nee. Maar wat. Nee. Komt dat dan uit zo'n winkel? Of is dat. Daar zullen ongetwijfeld winkels voor zijn. Maar waarschijnlijk een online winkel. Oh, dat is dat het niet echt is. Ja, dat is een online winkel. Ik was al aan het zoeken. Ja, ik kon hem al niet vinden, maar dat is een online winkel. Alles is online tegenwoordig. Oh, ja. Oh, ja, want iemand vertelde me dat. Ik wou ook een computer online bestellen, maar dat kon niet, omdat ik niet online was. De uitleiding is een beetje raar. Zo, nee, ja, dat ding dat zit altijd in mijn gezicht. Nou zit hij in mijn gezicht te strijden. Ja, dankjewel. Ja, we zitten hier met ik heb nu die geur van die dode cavia in mijn neus. Ja, en dan ook nog een scherm. En dan ook nog een scherm in mijn snuffert. Ik heb klachten vandaag over de cavia. Ja. Vieze gezichten. Nou, je hebt zijn beste tijd gehad. Nou, ik heb hem gisteren nog een beetje geroosterd. Oh ja, geroosterd. Ja, af en toe moet je hem even schoonmaken. Een beetje bij het vuur houden. Zo, dat de bacteriën ervoor doorgaan. Ja. Ja. Ja, ik denk. Maar dat is dit is toch wel een onderzoeksprojectje, denk ik. Ja, nog wel. Ja. Dan kan je afstuderen bij de UvA. Ah ja, kijk zo, dit is beter. Ja. Nou, tot zover het nieuws van de brandweer Amsterdam. Oh ja, brandweer Amsterdam. Nou, bedankt voor de paraatheid. En wellicht kunt u nog hulpdiensten beschikbaar, denk je? Misschien wel.